Bueno, pois, acabamos de salir de... Da Ribeira Sacra. Da Ribeira Sacra, a lá da capital da Ribeira Sacra, como é Monforte. E agora volvemos a Monforte. Ah, bueno. A ver. Voltamos como... a Monforte. Sabes por qué? Porque nos gusta. Ah, home. A que non lle gusta Monforte, non? Sí, sempre. E vamos sempre a falar cunha xornalista. Vale. Como é... A máis é madriña do Cume Tapas. Andá, de Monforte. Esta tamo... Sí. Sí. Muy buenas tardes, Manola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por atendernos, Manola. Bienvenida. Un placer. ¿Cómo estamos ahí por Monforte? Pues chovendo, non quere vir a primavera. Temos un inverno outra vez aquí, andamos con roupa de inverno, recuperamos a roupa de inverno do armario agora nesta primavera. O sea, bueno, o chiste ese que sai nas novas tecnologías, ese de que a Virxe de Guadalupe... hai que lle dicir que, bueno, que chova menos, non? Lle retiramos os ovos que lle levamos para que viñera auga, retirámoslos porque xa non queremos máis, non? Claro. Sí. Bueno, benvida, moitas gracias e parabéns por ser elixida precisamente madriña dese Cume Tapas. Exactamente, dese grande evento que se está a celebrar aí na comarca, non? Sí. Bueno, ainda non sei como me convenceu a delegada para esta zona da Asociación de Hosteleiros desta provincia de Lugo, pero en fin, que para min é unha honra acompañalos e ser a madriña deste concurso de tapas que, bueno, está xa na recta final, este domingo remata, así que vos vai ser xa complicado que veñades a degustar as tapas, pero xa vedes que aquí tapeamos todo o ano, aquela xente que nos escoitar que veña no verán, que aproveite. Sí. Eu tapeo cando vou no verán, tapeo. Tamén. Nos tamén aproveitamos en alguna ocasión. A verdade que, bueno, felicitacións, porque cantos anos xa leva ese cume? Pois 10 anos, este é o 10º aniversario. O sea que cumple, é redondo, non? Unha grande periodista como madriña, e 10 anos de realización. Sí. Bueno, ser grande periodista, moitas gracias, pero si ocume tapas 10 anos de vida, e por ele foi un pouco tamén iso que pretende a Asociación de Hosteleiros, pues parar e recapitular do feito e a partir de agora, pues novos folgos para seguir traballando e para seguir cando menos outros 10 anos máis, non? Uh-huh. É un 10º aniversario de homenaxe aos establecementos que le van participando en o minuto 1, aqueles que xa por desgraza non están, que pecharon, uh-huh, a xente que tamén se quedou polo camiño, uh-huh, en fin, un pouco balance de todo. Bueno, pues eu como che dixen a mí que o pechado, uh-huh, sí, pode ser dar unha sorpresa. Ah, sí? A ver, esme aí co corazón en vilo, A ver, viña, por xa temos outro lado tamén da liña telefónica, máis seguro que te está escoitando, a nosa ben querida e amiga Beatriz. Ajá. Hombre, claro. Bueno, pues, anda, boas... se chegou a falar máis de mal dela, mira tú, Mira ti. Eixa se ve que non ibas a falar mal. Sí, sí. Bueno. Beatriz, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Sí que estou aí escoitando a Manola e para mí tamén é unha sorpresa, ¿no? Vale. Escoitala aí que este aí ao outro lado do teléfono. Sí, sí. Hola, Bea, que tal? Hola, que tal, Manola? Forte, ¿no? Menos mal que falache ben, Menos mal que falache ben. Eu intentando vender aquí o teu producto sin saber que tú tamén estabas participando na conversa. Nada. Que millor embaixadora que ti, que eres a madriña, que para vender o produto. Benvida. Bueno, como foi esa presentación? Que non nos dixeste... Algúnas fotos saíron, pero sí, non nos dixeste moito. Seguro que tuvestes de que parar de tanta, do tapeo de iniciación, non? Pois, bueno, foi unha presentación moi emotiva. Se pode decir, en estes 10 anos, pois, sí, sempre contamos con madriñas de luxo, non? Sí. Pero este ano, o 10º ano, pois queríamos coronarlo, pois, con eso, como dice, como ben dice Manola, non? Pois o agradecemento a, uh-huh, a todo o mundo que formamos esa gran familia do Cume Tapas. Uh-huh. E que mellor que ela, non? Que sempre estuvo, ela sí que estuvo desde o minuto un. É a voz da Asociación de Hostelería. Sí. Entón, pois, ese mérito foi para ela. E foi unha presentación, teño que decir, para mí unha das máis bonitas, porque había moitas emocións. Sí. Entón todos éramos da casa, por decirlo de unha forma. Entón foi unha presentación moi emotiva e despois, claro que sí, que tapeamos e tomamos o viño daqui da zona. Hombre. E dicir, estábamos, vamos, dándonos a salsa. E seguiremos tapeando, que hombre, naturalmente, que hasta domingo seguimos, esto seguimos, que logo seguimos. Con cociñeros de primeira, non? Aí nesa, sí, presentación. Pois sí, sí, tivemos, como sempre, temos xurados profesionais que veñen a analizar e este ano, pois, tamén tivemos a grandes figuras, non? Que estuveron por aquí, nos acompañaron durante 2 días, uh-huh, estuveron catando as tapas, grandes profesionais e grandes persoas tamén, eh? Sí. Que eso dá gusto cando te encontras, atopas a xente así, que se pode traballar tan a gusto, non? Ainda que chovera, que nos acompañou a chuvia, pero bueno. Bueno. Pero no lugar de inauguración estaba desacuberto, ¿no? Sí, sí, sí, ah, sí, no había problema ningún. Por eso que... Sería ahí no Museo do Viño, ¿no? Sí, a presentación foi aquí no Museo do Viño, uh-huh, a presentación, sí. Onde, por certo, estou nestes momentos, neste fermoso patio do centro do Viño, ah, porque non me deu tempo a chegar á emisora, e, bueno, aí estamos. Moi ben, estupendo. Bueno, pois aproveita para acompañar esta conversa Por iso digo que en Monforte hai moito que escoitar e moito que tapear. Sí, sí, moitísimo. Me tapeiro solto por aí, sí, non? Sí, sí, vamos, vamos. Aquí sempre estamos con algún evento gastronómico, e se non, pois, bueno, a nosa gastronomía, pois, que decir, como sempre digo, é para comer Lugo, non? Sí, sí. A nosa provincia, entón, sí, pois, con ese eslogan xa pouco máis hai que decir. Claro, sí, señor. O Cume Tapas, ese 10º aniversario do Cume Tapas, sí, con... aumenta a cantidad de personas ou a cantidad de locais que participan. Sí, este ano tamén tivemos algunha baixa, por o ben que dixo Manola, non, que moitos tamén pois pecharon, pero aínda así seguimos sendo 20 locais os que están participando, é dicir, sí, que sí, sí, que moi ben, e cada un pois coa súa tapa, non, que son tapas de luxo, que decilo, por lo menos que afán con agarimo, ¿no? Con cariño, uh-huh, e amor. Uh-huh. Entón, pois, son 20 locais que o que o concurso dura hace 6 días, a veces faise curto, porque cativo, non dan, ¿no? Sí, sí. Non, claro, dan chegados 20, non? Pero bueno, sí, sí, a xente se toma relaxado con filosofía e vai pouco a pouco e vai cubrindo, sí, sí, os cupos de votación. Ademais, seguir mantendo o prezo de antes, un euro e medio, non? Para sí, as tapas son, a verdad, que son un precio moi asequible, uh-huh, para calquer persoa, non? Uh-huh. Entón, pois, si seguimos con o mesmo precio, non estamos, uh-huh, para... O que hai tapas que eu penso que deberían a mellor de subir un pouco o precio, porque hai tapas que son moi sorprendentes, non? E o xurado mesmo, o profesional, o decía. Pero vamos, estamos en tempos que vamos a... Por ese precio que poda consumir todo o mundo, non? Sí. Por iso digo eu que si esos son tapas... Uh-huh. Cando vas a comer, que comes? Pois pues, moitísimo máis. Que diga aí a Manuela, así estamos todos aquí tan guapos e tan hermosos. Sí, bueno, sí, hai que contar a audiencia que xa non hai novidades. Hai tapa infantil, sí, hai tapas doces, ah, e, bueno, hai tapas saudables, que hai un amplo abano de posibilidades. Sí, por certo, precisamente, bueno, leéramos que Cheche Real, o presidente da Asociación Provincial dos Hosteleiros de Lugo, estivo aí dicindo que había unha novidade interesante que era que incluían 4 premios especiais este ano, non? Sí, sí, como ben dice Manola, temos sempre en todas as anteriores edicións había tapa creativa, uh-huh, a tapa especial con maridaxe co viño Ribeira Sacra e a tapa tradicional. Uh-huh. Este ano tamén puxemos pues, a tapa infantil, a infantil, non? Para darle ese puxe tamén os pequenos, non? Uh-huh. E temos tamén pues, a tapa infantil. Manola, que outra dixe? A infantil, a saudable, pues, e a doce. A saudable, ¿no? Tamén, sí, claro, que decir, tamén a saudable. Que tamén hai salado e dulce. Xusto, mira. Xusto, uh-huh, sí. É decir, que este ano, bueno, pues, ser o 10º aniversario, pues, fixemos así, pues, unha... bueno, quixemos darlle unha voltiña, non? Co que me gustan a min as lambotadas, non vexas, eu collo as dulces todas. Pois sí, comer unha salada e despois pues, ir a por unha dulce. Claro, claro que sí. Sí, señor. Entonces este ano tede, sei que hai tedes xurados de primeira, porque hai un tal Roberto Regal que tamén vai de xurado, non? Un tamén, gran adegueiro. Aquí é el adegueiro viticultor e enólogo noso sí. Roberto, que é da casa. Aquí xogamos con xente da casa, non? Do Viño, que mellor que eles para facer ese premio especial de maridaxe. Ademais, onte aproveitaba para sí. reivindicar que cara ao futuro aínda houbera moita máis conxunción cos viños da Ribeira Sacra nas sí. tapas do concurso, porque sí. é verdade que temos máis de 200 referencias de viños que se fan aquí nesta denominación de orixe Ribeira Sacra, e é certo que debemos aproveitar aquí como capital da Ribeira Sacra para tirar deles, para promocionaros. Claro. Sí, señor. Que hai moitísimos espacios precisamente para que a Ribeira Sacra se poña en valor en todos os sentidos. E por aí vai, non? Coido que sigue sí. reclamando a Europa que se considere a Ribeira Sacra ben, non? Como patrimonio da humanidade. Pois aí estamos, camiño, pero bueno, a ver que ocurre. Desde logo, o temos todo, non? Pero sí. bueno, pero a ver, xa sabes, en esos temas xa administrativos e tal, pois aí xa non nos podemos meter, non? Pero bueno, aí está a Ribeira Sacra. A ver que deciden ao final. A ver. De feito xa somos patrimonio, non? Independentemente de que haxa ou non unha declaración oficial, esta sí. chegará, está reducido, chegará, pero patrimonio xa o somos, non? Sí, hombre. Eso xa o somos. Sí, é verdade. Se aprobaste máis dunha das tapas, pero recomendades algún percorrido especial? Ui, aí xa me pillas moitísimo. Aí sí que non digo nada. Eu penso que das 20, é dicir, hai, como dice Manola, desde tapas dulces, tapas saudables, tapas pois saladas, é dicir, eu penso que hai para todos os gustos, sí, non, sí. Manola? É dicir, aí non nos vamos a pillar, aí cada un é moi complicado. Hai tapas moi tradicionais que claro. deron o toque claro. de autenticidade, de modernidade. Sí. Non deixa de ser un cocido, un guiso da boa, pero sí. elevado, bueno, sí. sumo. Hai de todo. E sí. a verdade é que non se pode quedar con unha. Hai que visitar as 20, eh? Sí, claro, sí, sí. O mellor era probar as 20 e despois, pois, pues, eso, que a xente juzgue. Pero, bueno, antes as 20, todas. A xente que vai juzgando e non fai falta probalas todos o mesmo día, senón que hai espacio suficiente como sí. para de aquí ao final do concurso, digamos, do cume etapas sí. pódense facer varias etapas e chegar a conclusións. Por certo, sí que é moi importante a maridaxe, non? O feito de que sí. teñas unha etapa que teña algo de carne, pois acompañala con viño tinto, ou sí. que teña algo de peixe, acompañala con viño branco, non? Sí. Sí, sí, que ahora tamén, según aquí... A recomendación... Cos profesionais, como tivemos a Roberto, que sí. que ahora eso tamén pode cambiar, é dicir, tamén sí. unha carne pode ir moi ben acompañada con un viño branco. De crianza, sí, sí. Claro, entón, pois, por eso temos ese premio, eso foi desde minuto un, pusemos ese premio, eso, para poñer en alce de valor, pois, pues, nosos viños, non? Sí, sí, que a xente, pois, pues, se decida a maridar, non? Sí. E non solo eso, pois... Pues, salir dos estereotipos, eso como te ven deseche, ¿no? Vino tinto, cacán, sí, vino branco, sí, con pescado, claro. con peixe, no. Se no. pode, hai viños brancos que poden ir tranquilamente maridados con unha carne, ¿no? E ao revés, ao mellor un sí, peixe exacto. que é máis grasoso e tal, se pode tranquilamente maridar pois pues, con uh-huh. un mencía, ¿no? Con un sí, tinto. Señor. Entón, pois pues, eso tamén Roberto pois pues, o alzaba moito, ¿no? Que había que sí. que tamén innovar aí nos viños, señor. Co produto gastronómico. Os participantes, como en outras ocasións, tamén terán premio en algún sorteo que se faguedes, sí. ¿verdad? Este ano tamén, pois, pues, outros anos, como teñamos os cupóns, non? Sí, que teñan sí. que ir a establecementos, e aí, pois, pues, tiñan, pois, pues, máis de 30 premios, non? De estancias en turismo rural, balnearios... viño, por outro lado teñamos o pasaporte que aí tiñan que ir a todos os establecementos para conseguir unhas viaxes. Pois este ano o pasaporte decidimos quitalo e cos cupóns pois xa poden incluso pois eso, gañar as viaxes, non? Sí, fixemos eso para que a xente se anime máis e darte pois ese empuxe, non? Que con o que teña sorte, naturalmente, con que faga os establecementos, pode ganar unha viaxe. Sí, sí. Aparte dos outros 30 premios que tamén vai haber, non? Pero os pasaportes decidimos anulalos este ano, non sei se para outro ano volverán ou non volverán, pero de momento este ano, pois, por ser o 10º aniversario, vamos a dar oportunidade a todo o mundo, non? A poder facer unha viaxe. Ajá. Eso é moi interesante porque así animan precisamente a máis participación, lógicamente. Claro, claro, naturalmente, por eso se fixo, para que a xente pues, animara moito máis. Desde logo o tempo non nos acompaña nada, que como temos falado Manola, o tempo é un 90%, hai que decilo, pero aquí volvemos ao inverno, volvemos para atrás. Entón, pero bueno, a xente que salga igual, que se tome a tapiña, coviño, esa vai, que tiña para casa, como digo eu. Hombre, a máis. Ahí está. Con unha boa tapa e un bon viño xa vas contento. Nada, nada. O mal tempo boa cara. Sí, sí, sí. Bueno, no. Eu queria lle preguntar a Manola. Manola, sí. A Manola, que diferencia topa de estar en Monforte a estar aquí por Cataluña? Ui, botei moito de menos Barcelona cando viñen para aquí, porque foi duro cando cheguei aí a estudar, os primeiros meses eran complicados, a universidade éramos solo tres de fora de Cataluña, o resto eran todos compañeros cataláns, e fixo de durillo, tampouco coñecíamos moi ben o catalán, tiñamos que dar clases de catalán, e foi complicado, pero logo cando viñen para aquí, uf, esto era pequeno demais, despois claro. De vir de Barcelona, pero ahora xa non o cambiaría por nada do mundo, pero bueno, teño un moi grato recordo aí das terras catalanas de Barcelona, dos barrios nos que vivín, en fin, onde fixen as prácticas, onde estudiei, claro. Non sei. A calidade de vida na zona totalmente diferente. Onde te atopas é diferente, moi, moi diferente, é outro planteamento, non ten nada que ver, vivimos a outro ritmo, e é unha tranquilidade diferente por completo, non? Sí, sí, o rebufo do digamos, sí, sí. Do urbanismo aquí é altísimo, non? Sí. Aquí a calidade de vida, evidentemente, que non ten nada que ver. Aquí podemos permitirnos quedar todos dispuestos de traballar e ir a tomar unhas tapas. Sí. Aí, para xuntarnos os compañeiros, teñamos que esperar a fin de semana e ter hora e pico para chegar a un punto de encontro, non? Sí, sí. Tamén había máis dedicación de traballo, lógicamente, non? Sí. Outra forma de plantear ou de levar adiante a faena que tiñas traballo que estabas facendo. Lógico. Sí, sí, diferente, lógico, sí, sí, non teña nada que ver, pero bueno, era moi grato recordo, vamos, sí, foi unha época de aprendizaxe, gardo moi bons amigos aínda por aí, vou non todo a menudo que desexara, pero sí bastantes veces, e reciclaxe de vez en cando, non? Para non esquecer o que aquí tempos agradables tamén pasaxe, non? Moi agradables, vamos. Foi ao principio, como que costou integrarse e situarse, pero despois foron moi ben, despois todo rodado e sí, tiña as miñas dúdas cando volvín para aquí, pero era un momento de volver, era un momento axeitado e non estou para nada arrepentida, encantada da vida, vamos. Sí, sí. Además, chegarei a Monforte a toparte con Beatriz e con outra xente que por aí. Con outra xente como Bea, así que nos conocemos dende aquela casi, cando ela empezaba tamén na delegación da hostelería, que está facendo un traballo impresionante. Sí, agable, bueno, eso moito traballo detrás, moita formiguinha e bueno, hai que aplaudila de verdade. Moito agabas, pero seguro que che pon deberes, non? Bueno, isto de que me fixera a pregoeira ou madriña, máis que pregoeira madriña, non sei ainda como yo farei pagar, vamos. Digo che que che pon deberes porque a mellor tes moita tarefa para ser madriña e acostumarte a acceder a algunhas zonas e facer algún que outro parlamento, non? Claro. Sí, obrigarme a ser madriña trouxo consigo traballos extras, pero bueno, unha honra, un placer, vamos, nada da vida, e bueno, o agarimo que me demostran tamén con elo, pois pues, é de agradecer, e xa saben que me teñen a súa disposición dende fai moito tempo, ao final tamén o papel dos medios, non, axudar a comunicar, a dar a coñecer o territorio no que nos atopemos, pois aí nos hai aquí, e hai que estar agradecidos de que a xente tamén nos teña en conta polo noso traballo, neste caso, pois pues, mira, o traballo de comunicación fai que que conten conmigo para eventos destas características, e se eso axuda a darlle valor, a dar a coñecer algo como isto, que ten moito mérito e moitísimo traballo detrás de Bea, pero por suposto dos cociñeiros, da xente que está nos bares, nos restaurantes que participan, pues nada, encantada. Notas entón que a Asociación Provincial de Hostelería de aí de Lugo pois ten fervenza, quere decirse que non están esmorecidos e continúan coa súa tarefa. Bueno, nunca mellor dito, temos a Beatriz diante, sí, o sea, bueno, pode falar mal dela, logo. No, pero bueno, ten un plan interesante o de Bea, porque acaba de sair das xornadas do cocido e xa se meten as tapas. E, bueno, onte o antonte, xa non recordo que día, estaba pensando en como sería a entrega de premios, porque ese día hai un concurso de tapas amateur, que por primeira vez tamén se vai fazer este ano. Sí, logo xa empeza... Volta ciclista, é que esta muller non te queda tempo para nada, vamos. No, o da volta ciclista é un puntazo, eso sí, hombre. Que é, eso é moi importante, sí, sí. Sí, a volta ciclista é unha promoción, para min é unha das mellores promocións que facemos, intentamos facer da provincia de Lugo. Pero vamos, como dice Manola, que despois, bueno, xa lle pagarei, porque vamos, está falando maravillas, vamos. Cos outra que é amiga, pero non, é dicir, o cume tapas, naturalmente que hai moito traballo detrás, pero eu por eso o 10º aniversario vai dedicado pues, a todo o mundo, a toda esa a esa xente que, como digo, eu levanto un teléfono e me dicen, sí, Bea. Sí. Es decir, eso é importantísimo. Se non tes eso, por moita asociación provincial que se xamos, somos unha asociación, é verdad, como están moitas, non? Sin fondos. Uh-huh. Entón, sin ese apoio, sin esa xente, sería imposible. Claro. En esos hosteleiros, hasta xente amiga, hasta os colaboradores, é dicir, organismos como a Diputación, e os medios de comunicación. E que mellor persoa, no, que represente ese medio de comunicación como é Manuel Aporto. Sin os medios, non... Podes facer moitas cousas que sin eles non se dan o seu apoio, como vos neste momento, non? Que nos estás dando a palabra. Pois nadie o sabe, nadie o escoita. Entón, pois, o Cume Tapas somos unha gran familia e claro, este 10º aniversario é para eles, para os que están, para os que xa non están, por desgracia, pero que nos siguen apoyando, ¿no? Desde bien, donde estén. Muy entón, pois, pues, por todos eles e por vos, que os estamos aquí tamén por eso, pois, pues, gracias a todo o mundo por facer posible ese 10º aniversario, ¿no? No, chegar aquí. Non che vai a ser moi gratis. De gratis, Beatriz. No, va, no, pensaba que sí. Dicen que non tiñamos un duro, Pero o primeiro que dicen. Vamos a pedir, porque sabes que tiveste desde aí precisamente a Merchi Álvarez presentando un libro hai moi poucos días, unha semana ou así, un libro que se titula Galicia, un país de primera, que bueno, pues Merchi Álvarez é a presidenta de Galicia AME, de esa asociación de atrofe muscular espinal que está en Cambados, e cada ano no mes de decembro celebran unha gala. Bueno, pois xa che pediremos para... Pois para eso, vamos, eu sempre que se poda colaborar en cousas aquí metedes, eso sin lugar a dúbida. Cartos non, que non temos nada, pero despois, que son pequenas colaboracións, aí está. Non che vamos pedir máis que nada por o feito de que estedes no cartel de convidados de invitación da esa gala, pois para nós, primeiro, poñémonos en contacto con Merchi, para que vos saiades nese cartel de anunciación. Claro. Se si despois hai algún unha aportación, pois moito mellor, pero que algunha adega ou algo así. O que si é certo é que se vexa o nome da asociación, claro, para nós sería un prazer, e o feito de ser, non sei, celestinos nese caso, pois claro, para nós sería unha grande satisfacción e un honor, claro. Nos, desde logo, desde a Asociación Provincial, sempre que nos piden a nosa colaboración, sempre que nos sexa naturalmente, non, dentro das nosas posibilidades, pois aí estaremos. En casos así, pois naturalmente que cando hai que estar, pois hai que estar, eso sin dubidalo. Pois a eso nos referíamos, non? Non che pedín precisamente eso de contabilidade, non? Nada, eso xa te digo, eso era unha broma, que vai, estamos para xa sabedes que o que querades meta da asociación, naturalmente. Sí. Precisamente, no, cando falamos de Galicia, que sí, tomaremos uns esviños, falaremos máis detidamente con respecto a iso. E ademais vai por unha causa xusta, unha causa bastante importante a nivel español e a nivel nacional, non, por o feito de que a atrofia muscular espinal é unha das enfermidades máis raras. Ademais, se Imerche xa o explicou. Seguro, claro, seguro. Claro, sí, cando se tratan así temas que sempre pues, sensibilidade, exactamente. Ahí está. Ahí está. Entón, pois, naturalmente que o apoio pois 100%, ¿no? Muy bien, muy claro bien. Que sí. Bueno, que a radio sabe moi ben Manola que ten uns tempos moi limitados, non nos deixa dedicarlle máis tempo do que dispoñemos. Agradecémoslle moitísimo a Manola que tivera estes minutos connosco, que nada, felicidades polo traballo que estades facendo aí para a comunidade galega. Y nada, para adiante, felicidades. Moitas felicitacións tamén para ti por ese maridaxe, non? Gracias. En madriña noble, precisamente, dese décimo aniversario. Moitas graciñas, Beatriz. Xa corresponderemos contigo cando pasemos no verán. Aí, por Monforte. Pues naturalmente, xa sabes que esta vez vamos más que convidados aquí, que está tamén a vosa terra. Así que, pois encantadísimos de teros por aquí, a todos os ointes. Moi ben, pois, saúdos moi cordiais, Manola, bicos pois, para todos. Bicos claro para sí, ambas as dúas. Cando toda esa comunidade veña de vacacións por aquí. A ver que facemos. Bueno, a Beatriz xa a coñecemos. Sí, vale. Pues, pero agora faltanos Manola. Claro, sí. Preparamos unha mesa para catro volando aquí. Hombre, volando, naturalmente que sí. Muy bien, sí, señor. Muy moitas graciñas e apertas grandes. Hasta sempre, veciño. Chao, Beatriz. Chao, Manola, chao. Bueno, señoras e señores, esto, pues vamos a dar por arrematado o programa de hoxe, que foi un programa moi entretido, un programa que estuvo moi ben. E agradecerlle desde alá, pois desde Monforte, a Xosé Manuel, que estuvera connosco, o mesmo Beatriz Camanola, e a señora Adela, e tamén a Ovidio. Ben. Pois, así que, señoras e señores, gracias a Fernando por estar aí connosco. Gracias, Julio. Gracias, queridos ointes, por aguantarnos, non? Eso. Y escoitarnos, moi ben. Ata vindeira semana. E eu sempre lles digo mismo que a noite sexa voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Cataluña.